Передам, не турбуйтеся, отамане. Але у Вовчий ліс не їдьте, хіба мало інших байраків та лісів. Чому не йти? Бо там Василь злий отаборився. Аркуша цього не знав, чув про Василя злого, розповідали йому, що цей отаман утричі більшого цеменового загону нападає на великі поміщицькі маєтки і всенародно судить господарів за їх збиткування над людьми. Не милує грабіжників, впіймали якось у Василівці трьох, вчинили суд і повісили потім на очах у пограбованих селян. То коли в Вовчому лісі отаборився Василь злий, заважати йому Семен Гаркуша не буде. Вранці далеко від села, де жив пан Евкул Домнович Сорок-Сорочинський, вийшов Семен на берег ріки і зустрів кобзаря, Гаврила Безрідного, з молоденькою поводатаркою. «Добгий день, кобзагю!» – привітався Семен. «Гаркуша! А послухай лише, що я тобі скажу?» – торкнувся Гаврило струн. «Гей! Іде Семен крізь болото, слово мовить пану. Давай, пане, срібло-злото, дорогі жупани! Ей, бере Семен срібло-злото, виверта кишені! Собі шелях, а голоті сипли повні жмені! Гей, гей!» Гаркуша розгубився, стояв, мов укопаний. Ударила хвиля в берег, зашелестів у вербовому гіллі, швидкокрилий вітерець вивів із задуми. Семен стрепенувся, зірвав з голови шапку, вдарив нею об землю. «Ех, ма! Залюд праведний! І головою накласти не страшно!» Пісні співають. «Вігять же, вігять Семенові гахкуші! Хоч і мало я згобив для них, а треба більше, якомога більше!» «А так, Семене, заходив я до турів у бране поле, бідують, та хіба тільки вони?» Через кілька днів після розмови Семена Гаркуші із кобзарем, Гаврилом Безрідним, в обійстя турів зайшов дідусь просити милостиню. Секлетина Туриха врізала скипку хліба, дала нещасному. «Зубожили ми, нема чого й дати, посидь на призьбі, голубе, погрійся на сонечку, поки юшка скипить, то попоїси гаряченького». «А де Кузьма, матінко?» – спитав старець. «На роботі, голубе, на панщині, і невістка там, а Павло повело. Також на роботі із сином. А звідки ти їх знаєш?» «Я?» «Тихіше тільки, не щиняйте галасу. Я Семен Гахкуша. О, чого б це я кричала? Візьміть 100 кахбованців та Кузьмі віддайте. А це Павлові. Хай не бідує чоловік. А де Леванда?» «Вигнали її з хати, бо то попівська. Поки церкви не було, жила, а потім до Варки вона перейшла. Можна було б і до нас, та Варка настояла, щоб не так сумно було самій. Вони сьогодні, здається, дома. Зайду й до них. А про Данила нічого не чути. Чути то чути, та чутки невеселі. Шукають його Семеночку. Що Божича, а що Кошовий. До Степаниди кілька разів наїжджали, розпитували. Ой, життя, що воно буде? Слава Богу, що Петруся в Новоселиці нема, а то й дитину торгали б. Писар Кулаківський опікується ним. Добра десь то людина, а Данило, ой, сину, сину!» Любив Данило спати на правому боці, але як не вмощувався під ранок, щоб зручніше було, щось муляло. Облапав землю під листям, повзуючи на колінах, і ніякого камінчика чи корінчика не знайшов. Сів на п'ятки, поліз у кишеню, тьху ти, чорт, вилиявся добродушно. Я й забув до дідька. Витяг міцну з грушевого дерева люльку, подаровану на прощання Максимом Залізняком, почав шукати кисет. Розкурив, затягся. Сизий димок поснувався над головою, пахучий, заспокоюючий. «Гарна люлька!» «Де ти зараз, Максиме?» – спитав у думці. І зітхнули, діждавшись ранку дерева, і сильніше запахли лісові квіти, і суцільним різноголосим хором защебетали птахи. Данилом опанувало незвичайне почуття смутку і радості водночас. Смутку, що залишив Степаниду, та ще й не дуже здоровою. Радості, що прилаштував Петруся, Кулаківському він довіряє. Смутку, що досі нічого не знає про долю свого меншого сина. Просив Ахмеда розшукати хлопця, та чи живий сам Ахмед. Журба і радість все життя супроводять людину на її короткому життєвому шляху. Але для радості відведено коротшу половину. Більше турбот. Зараз от поїде Данило до Паскевича, попередить його, а потім, вибивши попіл з люльки, Данило підводиться, затоптує ногами дрібне жариння. Із задуми чоловіка виводить кінь. Він рже недалеко, неначе кличе свого вірного господаря до себе, та коли Данило до нього наближається, він рветься вперед, ніби тікає. Данило здивувався, коли вийшов на узлісся та побачив Трохима на степанидиному джанжуристому огері отитирів. Що трапилося? Як ти мене розшукав? Провівши чоловіка і сина в дорогу, Степанида довго стояла біля хвіртки і дивилася услід, поки її видно було. Вона вже збиралася йти в хату, коли почула цокіт копит з протилежного боку. Повернула голову і, побачивши незнайомих вершників, схвилювалася. І недаремно, бо два запорожці під'їхали до жінки, спитали, чи сюди вони потрапили, і передали волю корідного, щоб Василь Журба, не гаючись, їхав з ними на Січ. А коли Степанида розповіла, що Василя Журби дома нема, то запорожці обшукали всі закапелки і, переконавшись, що жінка каже правду, поїхали. Це було вранці, Трохим іще спав. Степанида розбудила племінника і Ганку, і обидві жінки одразу почали споряджати Трохима в дорогу. Наказувати за всяку ціну розшукати дядька Данила і передати йому, щоб додому до часу не вертав, а тим більше не потикався на Січ. «Ну, молодець», – похвалив племінника Данило. «Що ж будемо робити, Трохиме?» «Не знаю», – признався юнак. «А ще, не доїжджаючи до Байраку, що по дорозі зустрів я Селивона Вовнигу, отого, знаєте?» «Селивона, то ти говорив з ним?» – зацікавився Данило. «Не говорив, поздоровкався тільки. Куди ж він їхав? Конем, сам?» «Не знаю куди, возом. Хвору чи мертву людину віз, засмучений такий», що ледве головою кивнув у відповідь на вітання. Розпитавши добре, де саме Трохим зустрів Селивона, вирішив Данило перетнути ліс, щоб прийняти побратима. Чоловік, видно, в біді, підтримка йому потрібна. А в цих краях свого часу доводилося бувати, заблудитися Данило не міг. Довгий мовчки їхав лісом і потрапив у розташування гайдамацького загону. А може, не гайдамаків, розбійників? У такий час все можливе. «Хто ви такі?» – намагаючись бути спокійним, – спитав Данило, а сам приглядався до облич, чи нема серед них знайомих. «Гайдамацький загін, Василя Злого», – відповів один, хопивши Данилового коня за уздечку. «Гарний коник, доведеться тобі розпрощатися з ним». «Що?» – зареготав Данило. «А де Василь Злий? Ведіть мене до нього». «А ти зубів не продавай, не купуємо. Он чого схотів, до Василя Злого. Ми тебе до отамана, Оверка Гороха, одведемо. А з ним розмова коротка, ану злазь». Данило скочив з коня, злій задалі, що «коник твій вподобався мені, от що. Гаразд, бери, погодуй, напій, почисть і приведи мені». «Все зроблю, як ти сказав, а привезти ось». Тицьнув дві дулі під самий ніс. «Бачив?» «Бачив. Але ти їх назад забереш. Клич отамана». Оверко Горох не забарився, почувши знайомий голос. «Кого я бачу? Сам Василь Злий!» І кинувся обнімати. Тільки дивувався Трохим усьому, що бачив і чув. А той гайдамака, що йому вподобався Данилів кінь, закліпав повіками, стояв, збуряковілий, не знав, що робити. «Ти ще тут?» усміхнувся Данило. «Я ж сказав коня нагодувати, чи ти забув?» Данило нашвидку розповів Оверкові, яка лиха година занесла його сюди. І отаман одразу спорядив три групи, по чотири чоловіка в кожній, щоб їхали шукати Селивона, а сам запросив Данила до свого куреня. «Це добре, що ти приїхав», – радів Оверко. «Пора б силу більшу зібрати, щоб не давати панам спокою. Та я сам не зважувався на таке, боявся, що не зумію дати раду всім, коли більше сотні набереться, а люди просяться. Та вже тепер не збирався я, Оверко, за це діло братися. Думав спокійно пожити. Та, видно, не вдасться. Про який спокій ти говориш? Я досі не можу забути смерті сестрички моєї Оленки. Так шкода її, що плакати хочеться. Пам'ятаєш ти Оленку? Ще паки, мені шкода, дуже шкода. Такі люди ніколи не забуваються. На совісті пані забіли її смерть, нагадав Оверко. Цього її ніколи не прощу, от тільки добратися до неї не можу ніяк. Після того, як заміж вийшла, отбудувалася, охорону чималу завела. Разом доберемося, Оверко. Скільки в тебе людей? 29. Малувато. Сонце вже зайшло, а вони все говорили і говорили, згадували, яких і коли кривд завдано трудящим людям, державцями, вірних побратимів, яких загубили на житейській дорозі, що вже мабуть, ніколи і не знайдуть таких ні бабу, ні важеного, гонту, залізняка. Гай-гай, які то люди були! Та невже їхня праця за повзяття? Мрії великі задаремно пропали, зачахли, і вітер попілець розвіяв. Не пропали, Даниле. Такі великі думи і діла не пропадають ніколи. Були великі люди, є вони і зараз, а буде ще більше. Про кого ти? Про запорозького козака, Василя Журбу. Бачив я тебе в бою. Та коли я тільки голос твій, бувало, почую, аж серце заходилось. Схвачувався і в безтямі йшов на ворога. Ти ще не знаєш себе, Даниле. Ах, Оверку, більше б таких, як ти, та ще Селеон, коли доля його не зламала. Чого ж це ніхто не вертає, і кого-то він віз, дружину чи іншого кого? Знаєш, про що я думаю? Але скажи, як гадаєш, охоче люди підуть до нас? Тисяча, дві? Скільки треба? Просилися до мене люди, але багатьом відмовляв. Деяких брав тільки з кіньми. Тисяча, дві – це занадто. Можна і кількасот, але не зразу. Їх усіх годувати треба, вчити, діло знайти. У Максима Залізняка було багато запорожців, що досконало знали військову справу, а прибулих селян він сам уже навчав, ти це знаєш. Бо коли серйозно, то можливі сутички з царськими солдатами, муштрованими до сьомого поту, а деякі наші люди думають інколи, що на гульки у ліс пішли. Наскочив, пограбував, живи, як твоїй душі заважається, а коли вбили, не страшно, бо краще вмерти, ніж так жити, як вони жили. Так, Оверку, не заперечуєш? Тоді от про що я думаю. Розділити твій загін на двоє. Тобі частину залишити, щоб ти тут вирішив деякі справи. А другу половину з тямковитим отаманом на чолі відправити на Слобожанщину. Дати їм провіант, інструменти, щоб у якомусь глухому кутку лісу збирали сили, готувалися до зими, навчалися і чекали нас. І коли ми приїдемо, то одразу таку люльку розкуримо, щоб чортам у пеклі чхалося. І такий чоловік, який би організував на Слобожанщині справу як слід, є. Це Селивон Вовнига. Коли він, звичайно, дасть на це згоду, що ти скажеш? От бачиш, схвильовано заговорив Оверко. До такого я й не додумався. Але зрозумій мене, не піду я звідси, поки пані Забіла небо коптить. Як ти собі там хочеш, а не піду? Залила вона за шкуру сала добрим людям, у всіх з нею рахунки. А Селивон, сподіваюся, не заперечуватиме. Цілком з тобою згодний. Але чого так довго посланці твої не повертаються? Посланці повернулися аж вночі, усі три групи. Приїхав з ними і Селивон Вовнига. Кілька років розшукував чоловік Левантину, а знайшов лише хустку її. На ярмарку продавалася. Розповів, що бачився із каторжними гайдамаками. Допомогти усім їм не міг нічим, то вирішив хоч одному. Леванда просила дуже. Не знаю, чи їй казати, глянув на Данила, бо і тому нещасному